أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi ak yeen ba tey ci suratul baqara di tambale tey aya 174 175 176 ñaari ay ñetti ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñetti mbir bu ci ñëk moy hurmatu kitmanul haqqi aramna neub deug sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ng koy aramal ci ay yi nek sunu kanam legi ñu war ko jël mune yadkhulu fihi kitmanush shahada mune tamin ci aya bobu neub témoignage def ci dugg neub cédé bi nga xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala aramal na kuko neub mu wax ci alquran ne wala taktumu shahadata wa man yaktumuha fa innahu athimun qalb bu len neub cédé ndax kep ko neub cédé koku day xolam aji bakar la kon aya yi ñu nek sunu kanam njang yi ci ñëk jël moy neub deug aramna la siyama iza kana lil husul ala al manafi' ad dunyawiy malan aw riyasa mune rawatina nak su deme mom deug gogu ba lamb eum njeriñ bo xamantene njeriñu aduna la wala alal la wala len lu jëm ci njit la bu ko ken neub nañ wax deug gi allahu akbar xolal tay problème yi senegal am lan la moy neub deug ñipp and xamne deug gi ni dañoo wara wax deug gi ñu daadi neub deug gi olof yi dañuy wax ne am deug bu reere ci penc ñu koy wër suba ba ngoon mun ta feñ ñu ne kilifa mo fa joom deug su reere ci deuk nit ñi diko wër fan la deug bi nek suba ba ngoon munu ñu gis deug bi ñu ne kilifa mo joom nit ñi dañoo ragal wax kilifa gi deug loloy li am senegal tay lan lañ wax legi fi moy neub deug aramna rawatina bu fekke deug gogu dafa jëm ci njeriñu aduna wala alal wala njit tay senegal bokku na ci problème yi ñu am moy problème njit njit yu jalgati ñepp nopi ñi la waron wax deug ne la da nga jalgati ragal la wax deug nopi lutax ñom tamit ñu ragal la wax deug c'est parce que olof yi nenañ ko eumbu sa sankal eumbu sa kersa ñaarel bi moy tahziru ulamaul islam min suluki maslaki ulama'i ahli alkitab bi kitmanihimul haqq wa iftita'i an-nas bil batil lil husul ala manfa'at maddiyya ma'nawi mu'ayyana ñaarel bi ñu jëlé ci ayé yi moy suñu borom daf ñuy moy tandikulo day moy tandikulo borom xam xam yi nga xamné ay borom xam xam islam lañ ay julit lañ ñu jaar yoonu borom xam xamu yahudi ak nasarani ndax borom xam xamu yahudi ak nasarani lan motax suñu borom méré len moy dañu neub deug motax yalla di avertir julit yi bala ñuy soobu yoon woowu neub deug di wax leneen lu nek ci ginaaw deug di ifta leneen di ubbe leneen waaw tay lol mo am ci adina bi particulièrement senegal lol mo fi am ay borom xam xam yu neub deug di def ifta ci leneen waaw di leral leneen neub deug yalla gi subhanahu wa ta'ala wafta in nas ni ubbe nit ñi bil batil ci ay neen lan motax ñuy wax nit ñi neen lil husul ala manafi'i maddiyyah muayyana ngir ñu am alalu aduna ngir ñu am terrain ngir ñu dagal len ay hectare ngir ñu jox len ay keur ay auto ay passeport diplomate lol motax ñuy neub deug yalla gi duñ ko wax ñettel moy at-tahzir yalla nga moy tandikulo min ikhtilaf fi al-quran al-karim ne julliñ nañu moy wuté ci téré yalla bi ndax lol day indi nonel day indi mbañanté day tax julliñ ñi soranté ku nekk gisé ni ñi gisé ni ñi gisé ni mbolo yu bari paacho yu bari ku nekk di wax ne yow ya nekk ci deug yalla day téré lolou julliñ di ci ayé yi ñetti yi jëlé ci ayé yi ñett la sunu borom subhanahu wa ta'ala muné a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wayashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد sunu borom subhanahu wa ta'ala mune innal ladhina gañi nga xamne ismu mawsul la innal ladhina kholal gañi nga xamne yaktumuna ñoy neub ma la nga xamne anzalallahu yalla wacce nako minal kitabi ci téré bi kholal gañi nga xamne dañuy neub ma anzalallahu li yalla wacce minal kitabi ci téré bi te moy tawrat wala alquran sax lan lañuy neub ma anzalallahu fihi sifatu nabi muhammad ñuy neub melokanu yonent bi ndax buñ ko léralé nit ñi bayyi lañu nekkon ñom fekk yonent bi lan lañuy neub deug gi yalla wax ak yonentam bi lan wa huwa aradul hayati dunya ndax lan bëgg poñetu aduna aya bi dafa ëmm ñaar benn bi dafa jëm ci yahudi benn bi jëm ci juliti bi jëm ci yahudi lan lañuy neub melokanu yonent yalla muhammad yalla waxon dina ko yonni ci jamono bu melni ci waxtu bu melni mu mel nangam indi nangam di jangale nangam ñu fekk ko ci tawrat ak injil ñu dem dindiku bobu yahudi la version bi jëm ci julit ñi mune fa inna wa hadhihi al-aya wa in nazalat fil yahud fa ka ay bi dafa wacce yahudi fa innaha ammatun fi kulli katimin ci kep ko xamne da nga neub xam xam lutax borom xam xam ñoo jangale ñu ne al iz al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab qaida usul bobu su fekke mo ci mom lañu teunku kon aya bi nekul yahudi rek la yalla di wax benen bi moy bu ko yalla waxe yahudi dafa am lu mu ci jangal julit ñi moy ñom neub nañu xam xam yalla ne ma mere len kon yeen julit ñi neub xam xam bu ma len fek té tay ci sénégal li tax julit ñi melni moy xam xam lañu neub suñu borom mu né innal ladhina ñi nga xamné yaktumuna ñoy neub ma anzal Allah li yalla wacce min al kitab ci tere bi waaw lan motax ñu neubuk yalla mu ne wayassaruna bihi thamanan qalila ñukoy jende wayastaruna bihi ñuy jende lolu ñu neub samanan yak qalilan gu neew Allahu akbar gis ngeen ay alquran yu melni mo ñi wonne poñetu aduna lu neew ci yalla subhanahu wa ta'ala mana bu fi ben adama doomu adama nekkon multi milliardaire bo gouverner won aduna lepp nga mom ko aduna bi yeb bu fekkon ne yow yak mom yow ay president nga nek ci lu neexul yalla lol lepp nga am ci aduna bi ba nit ñi di la ñe ci yalla du dara motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ne aduna bu amone valeur yéfer du fi nan guxu ndox yenenbi sallallahu alaihi wasallam misalna ñak solo aduna mu melne lafu yo xolal yo ni mu ñaké solo yenenbi waxul yo bi sax mais lafu yo bi la wax lafu yo ndax aduna nuko yalla xébé nuko yalla doyo dilé mu misal ko né lafu yo yenenbi yalla muhammad alayhi salatu wassalam biko sahaba yi bëggé wax né bayyi ñu tégalé la ay mbaaju ay matla yu noy pour nga ci teud dañé mali walid dunya lan moma bolé ak aduna man nan ñewuma man pour aduna kon ki neub xam xam ndax 4 kilomètres wala 4 nangamu hectare yu ko daggal ci souf wala ay terrain yu ko daggal veden wala corniche wala 4x4 wala limousine buñ ko jox wala terrain ci tefisu geej buñ ko jox wala valet wala maletu milliard buñ ko jox muy neub deug yalla gi senegal tay sen problème du neludul dañu neub deug lol mo ñu indil tay ji ñepp tiit nan suba nit ñi dekk bi day tak wala du tak parce que dañu neub deug gi ñetti nit ci senegal rek mënon nañu régler problème bi ñetti nit rek mënon nañu régler li waye li tax duñ ko régler maladie wa tax du régler wu maladie kenn du wax waaw wala fi nenañ ku lok do nga ku lok bo nga ngé rek li nga lok day wad motax ku lok du nga sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu jangal ne ñi neub deug gi daño jënde aduna daño jënde aya yalla yi ay ñeug yu neew samanan qalilan ñeug gu neew sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñoñu de ulaika ñoñu jende aya yalla ay ñeuk yalla ngi len di yegal ne ma yakuluna lekkuñu fi butunihim ci sen biiri illa nar ludul safara dengen si yalla ne ku neub sama deug gi ndax xolal tay suñu dem ba justice mënatul am senegal justice suñu goor gi day netali ne la ben way jarbatam dafa sacc xaliss bu bari ay million ci ben société ñew bu waji justice rek daal koy tejj ni jaaji dem ci kasso bi wax ak waji ne ko ñaata nga jël mu ne ko 10 millions mu ne ko jox ma ci 10 millions mu ne ko demal bala sangam nangam ak nangam nga retiré 10 millions yi waji ñew 10 millions yi dem gisi procureur mu ñew fekk ay boru midi procureur di waja wacc mu ñëw né procureur la soxla secrétaire bi daan né voilà justement procureur ki yow la soxla rek mu ne ko non dama yakamti aw ma temps mu ne ko non mu lan la mu ne ko lo may dé lan la waxal mu ne non mu ne ko mako wax fi nit ñi dañoo taxaw fi na ma la soxla ñaari minute rek mu ne wax gawala aw ma jot mu daal di ubbi buntu bi ñoom ñaar ñu dugg mu tej mu ne voilà sama frère bobu mu ne non koku dañ koy tej mu ne non defal ndank dama indi won 10 millions mu ne xara rek mu tej fenêtre tej buntu bi mu ne lo indi mu ne 10 millions mu ne indi xola graw jogol dem audience bi jor rek ñu taf tafé affaire yi non kër rek ñu daal di libérer waji mu dem yoonu gis ngeen lool ñaata la tay ci sénégal ñaari Sénégal ñoo mel noon motax justice mënu fi am parce que ñepp xam né justice dañ leen di guer dañ leena guer dañoo lek ba mënu tuñu wax deug suñ dem ci réew mu mel noon nak ñu guer kilifa aduna yi guer kilifa diiné yi ba kenn du wax sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ulaika ñooñu ma yaakuluna lekuñu fi butunim seen biir illa nar mudul safara allahu akbar safara lañuy lek ci seen biir motax yalla mune wala yukallimuhumullah yalla du wax ak ñoom ay ger lañu lek dañ leena neexal ger len ba ñeme fi ñoo wax deug bi bu re ci diina ji kenn du wax talibe yi deug dam len jaamu ji yalla bayi len tiaxan bi ngeen nek bayi len futteeku gi ngeen def yaramu len da ngay gis gor jigen bu am alal jënd ay sijaada yobuko ci jakk ci nga gis musicien bu am alal jënd ay scène en musique ñew ne man may amplifier jakk ci nga gis jaykatu drogue bu ñew ne man may indi courant bi ku nek indi kenn du wax te lu ci wayon ñu ne la inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib jeul mi gis ngeen rek barki dem president ci bopam mo taxaw ci pujum nan diw joxna ko nangami million bu ko wedde na diw mi jox sédé ko ñepp diko dégg ci radio ak télé ci ay kilifa diiné motax suñu dëkk bi bu fekkenté ne ci li lañu nekk rek nan sant yalla sax nit ñi di tit ni yalla waxon nako wala nablu wannakum bi shay'in te waxul lepp dé bi shay'in min al khawf touti ñu nek li lu touti la bu ñaara tegon xawf musiba dal ñu waye min la wax lu touti ci titangé dina len ko tegal ba ngeen delu ci wat ci man bu ñaara tegon xawf yeb du bax wa bi shay'in min al khawf touti yalla mu ne ulaika ñooñu ma yaakuna lekku ñu fi butunu seen biir ya illa nar ludul safara mu ne wala yukallimuhumullah yalla du wax ak ñoom lutax yalla du wax ak ñoom li sakhati alayhim ndax da leena mere li sakhatihi alayhim ndax mere na len wala anahu lahum ndax reub gi mu len reub motax yalla du mere du lay wax ak ñoom mbok yi la yukallimuhum yalla du wax ak ñoom kalamun tashrif wax go xamne waxu teddange la wa takrim wala waxu teral kama yukallimu awliya as-salihin comme ni mi waxe nitam yu bax yi parce que yalla day recevoir wa aljanna aljanna nan len ndax lima len waxon gis ngeen ko ñu nan ko waaw ndax lima len digon gis ngeen ko gaay ñu ne waaw mu nan len amna lenen luma len di doli di wax ak wa aljanna amma wa safara yalla du wax ak ñom ndax jeppi len bu mu len jeppi amma kana min kalami ihanatihi wa tahqiri nahwi mu ne bu fekke wax ji yalla di wax ak wa safara la ndax doyadil gumu len doyadil xeb gumu len xeb ak ñak fayda bu mu len ñakal fayda wa safara di yuxu ci safara ay milliards at nan ya malik ud'u lana rabbaka li yukhaffifa 'anna yawman min al'azab e malik wol ñu sa borom ndax mu may ñu rek ben bis ñu noppalu yalla nan len ikhsha'u fiha wa la tukallimun nena fala yadkhulu fi hadha an-nafi du dugg ci li ndax xam ngeen ne wax deug deug gu yalla di wax ak wa aljanna nurowul ak wax bi mu wax ak wa safara lutax wa safara yalla du wax ak ñom parce que da leena jeppi da leena mere na nañ ci yalla musul mo da mu ne wala yukallimuhumullah yalla du wax ak ñom yawmal qiyamati ëlëk yawmal qiyam wala yuzakkihim yalla du leen labal la yutahhiruhum min zunubihim li adami ridahu anhum yalla du leen labal ndax seeni bakkar lutax ndax yalla kontanul ci ñom motax du wax ak ñom du len setal nit su yalla waxul ak mom setaluko fu nit koku jëm lan motax li lutax yalla waxul ak ñom lutax yalla setalu len ben mbir rek moko waral ben bakkar lañ def ban bakkar lañ dañu baña julli tontu bi moy dedet dañu baña wor dedet dañu baña aji mak dañu baña sarax dañu baña woné deug ben bakkar lañ def mota yalla def méré len ni ben pourtant ñi ngi julli ngi wor ñi saraxé ñi aji mak ñi ngi mais ben bakkar bobu ñu def moy la neub deug ci la len yalla méré ba yalla waxul ak ñom yalla labalu len lan la ci tek mune walahum am nañu ëlëk al-akhirah azabun bugal alimun bu metti mbokk yi aya bi muy premier aya bi buñ ko déggé deug dañu gis né inna mas'uliyati ahli al-ilmi jasim wa azim responsabilité bi teggu ci loosu borom xam xam yi responsabilité bu reey la bu graw la bu reey la ci kanamu yalla kon wa yujibul islam ala man ya'lamu amran an ya'mal bi wa yu'all sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ci borom xam xam rawatina borom xam xamu diine bo xamé dara ginnaw bang ko xamé nga jëfé ko xamalé ko nga jëfé ko xamalé ko wa qad zamma al islam ngagnina man yaktumu al ilma kuy neub xam xam ak ko meuna do wa khususan liman hum fi haja ila ma'rifati al ibadat rawatina nak nit ñi soxla jaamu yalla xam li lan la ci yalla wax lan moy tawhid lan moy ibadat lan moy fard lan moy sunna lan moy makruh nga neub ko tek ci sa tank nan ah ben la lolou day wax deug yalla yepp ayem rek danaka da ben la rek def na yep ene yent bi def na yep danaka ben la rek xala lol rek dina deug yalla gi nga deug wa dina bu deug ngir baña leral li yalla def li yalla wax yalla bam beugé nit ñi jaamu ko dafa yoni yonent bi ñew jangalé naka lañu jaamo yalla lan motax ngeen di julli timis ñetti rak parce que yonent bi mo julli won timis ku fi julli juroom ben ngir bëggul bu lu bari ngir bëgg tiyaba amo timis wala adadu rakaaji yonent moko jangalé wër wi ñi wor yonent bi ko jangalé wër wi ñi aji mak yonent moko jangalé waxtu wi ñu tollu ku dem aji ñëwaat né nan dama bañ buxanté xaarama dem rek ñëwaat est ce que aj nga aju kon na leer ci ñun ne xam xam kenn du ko neub rawatina nit ñi bu ñu amé aajo ila ma'rifati al-ibadat xami nan lañuy jaamo yalla te xolal tay da ngay gis dara xew mu leer na dara bi yonent bi ni la ko defé won ni la ko jangalé nga dekk ne non ñun suñu imam ni lañ koy defé ñun suñu aada wala señ diiw ni la ko defé won ñu may netali ben way bu ñew ciaray azir timis jot ci bas bi mu biñ ko tantalon mu taxaw di julli timis da ne bëre julli ñaar rakka selmal ben way ne ko des na ben rakka mu ne ko man ñaar lañ ma jangal gaay daal gaay daal est ce que daal koy daal tok mu continue liggéey ken jogul mo téré sa ben rakka discussion bari ben way na yeen gis ngeen ki xamulen ko ha dafa am ño xamne sañ naño def dara am ño xamne sañu bayilen yeen xamulen yeen egugulen yoy martaba wala lol japp timis diko julli ñaar rak ñukoy tek ci turu dafa am ñu sañ am ñu sañul Allahu akbar mu fatali ñu wax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam kérok ba soxna ci satié ben sahaba ne ah bayileen mama dem ci yonent bi comme man yonent bi sama xarit la amna ñu ne zeyd la suma deme ma ñaan ko ndax yonent bi baña dag loxo bi ndax vraiment ki fami bi mu bok bu yonent bi dagge loxo bi dina nek gatch mu ne yonent bi ki moy diiw moy doomu diiw mom lañ wax ne mo def nangam ci nga bëgg def nangam ci mom mu ne waw ñu né ñoo yonent ñun dañoo gissone né loolu boko défé kon gis nga rek moy li gaay di wax ni kon suñu digënté ak ñoom kon diplomatie bi kon amana sax mënon nañ ñoo dimbali kon dañuy té dimbal mi rek yonent bi yuuxu dal né adina nga tukki ay zaid da ngay ramu ben del ci delu yalla fas fas sala yonent bi wax adina nga yowmal qiyamah nga taxaw yow zaid yalla wax nga ñew di ci indi salami té rek yonent bi dafa mer bu beudi xonk ci bi yonent bi yuuxo ci jaaka ji kérok sahaba yepp liw ndax yonent bi ni méré ci la yonent bi woné billahi wallahi ta'ala su fatimatu bint muhammad saccion la qata'at muhammad yadaha muhammad dina dag loxo bi ñun tay xol len senegal amna ño xamni luñu def même buñu rayon nit la wax mo gëna graw dara du xew waxuma laak nak ay satch ak waxuma laak nak ay togn ak waxuma laak nak yakal ay nit kon mbokk yi xam ken du ko neub ken du neub nit ñi ci luñuy jaamo yalla ken du neub li dagan ken du neub li aram lu aram ken du ko neub waxuma laak nak lu dagan ñu na ci hadith yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bi lijamin min narin ndi yalla mo amane kuñu laaj xam nga neubuko kuñu laaj xam nga neubuko yawmal qiyam dinañ la ngalabu safara xam ngeen ngalab bo lol ñuy takal fas ci gemingi weñ gog te mu am buum ñukay xecc buñ ko xecce fas bi taxaw buñ ko yalla male mu daw yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku neub xam yowmal qiyam dinañ la ngalab safara sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci aya bi nek sunu ginnaw ñu jëlon ko wax jamono yele passé mune innal lazina ñi nga xamne yaktumuna ñoy neub ma anzalna lima wacce man yalla minal bayyinati ci ay lay yu leer wal huda ak deug min baari ma bayyanahu lin nas ginnaw bama ko leralé nit ñi fil kitab ci téré bi ñoo di neub deug gi ginnaw bama ko leralé ulaika ñooñu yal anahumullahu yalla rabbuna len wayal anahumullainun rabb ka di rabb nañ len kon ku neub xam yalla rabbuna la subhanahu wa ta'ala wa hazil aya way biñu waxon sank su fekke dafa wacc ci yahudi bal dafa matale kep kuy doomu adama ci kaw suuf ñew na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ma ata allahu aliman ilman illa wa akhadha alayhi min misaq ma akhadha ala an-nabiyyin an yubayyinuhu wa la yaktumuhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla musul may borom xam ludul jël na ci mom responsabilité jël na ci mom pacte signature comme namu ko jëlé won ci yonenti moy léral len bu len neub kep ko am xam responsabilité la bu yebo nga wax su yebo nit ñi jëfé bu yebo nit ñi baña jëfé bu yebo nit ñi dégg bu yebo bu la nit ñi dégg bu yebo na nit ñi ñew ci yow bu yebo na la ñepp baye yow do ngu cullum waye xam ngeen lutax nit ñi duñu wax parce que da ngay naan buma waxé ken dootuma joxati buma waxé dootuma am mbolo ñeppay daw ñaata ay jigen yu xéssal xonku ciur mésu seen bop yi ba fess tak ay gañjar bani guñ ñoy tok ci kanamu serigne ci ci ay goudi ci ay ziar ci ay way ken do wax inshallah fa tabarakallah ajay fajuna soxla yeb inshallah yen ñi ñep ni ñu toge ni am nañu yaakar dinañ toge ni bir firdaws aljana ñu ni est ce ñep jog ñibi affaire yomba bu waji ne won hey yen ñi ñep li ngeen def dafa aram te bis ni ki tay ku ci melati ni bu dugg bu fi ñewati ndax li du diine han ndu ko def ndu ko wax nga bayyi nit ñi nara de dem safara do leen wax deug bi lu tax do wax deug bi parce que sa soxna non la mel musona ben wax ben way taklam dafa aram ben goor bu taklam maneko taklam dafa haram de munema diw mo la raw te day tak xam day tak lam maneko law kana al ilmu min duni tuqa sharafan lakana khayru khalqillahi iblis mu mer maneko bu don am xam xam dina tax nga ragal yalla kon iblis ragal yalla iblis mo fi xam xam way ragalul yalla kon mbir mi du fofu kon neub deug dafa haram mbok yi neub xam xam dafa haram yalla subhanahu wa ta'ala kep kum may xam xam si signentene ak yow ne na nga leral bul neub wa qala aidan ma min rajulin yahfazu ilman fakatamahu illa utiya bihi yawm alqiyamah muljaman bilijamin min nar akhrajahu ibn majah ma min rajulin amul ben nit amul ben gor yahfazu ilman bu mokal xam xam takko watko fakatamahu munabko illa utiya bihi ludul dalen ko indi euleuk yawmal qiyam muljaman bilijamin min nar ñu ko ngalab ngalabu safara bu fi riwaya yonenti bi mune sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nopi yonenti bi ne yow shaytané bu muuma nga ikhwatal iman nañu xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala limuy jangale ci alquran bi bu ken wax rek yahudi la nasarani la taxi dañu ne al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab su ay wati ci yowri ak nasarani sax dafa ëmb julit yi waxuma lak nak mu nek ci bil alquran ar nañu dépasser di fi alquran nan ya ayyul lazina kafaru ayyan wa mak ya ayyul lazina amanu ayyan wa medin innal lazina amanu misla abubakar wa umar innal lazina kafaru misla ba jahilin wa aba talib alquran bi ñun ñi la yalla di waxal ñun ñoo mom ay ñun ñi tok fi ci bir jak ji ñun ñi la yalla di waxal yalla mu ne subhanahu wa ta'ala ñi neub deug lek ñu ci seen biiri ludul safara yalla du wax ak ñom yawmal qiyamati du len setal mbugal mu reuy mu metti mo len ñeel yawmal qiyamah sunu borom ne ulaika ñooñu allazina moy ñi nga xamne ishtarawu dalalata bil huda daño jël reer mu gënal len deug ishtarawu daño jënde ad dalalata sankute bil huda ci njub allahu akbar njub ne fang leer nañ melne beccëk ñu daldi deug sen tank daldi jël lendeum jël reer ad-dalala moy cyankuté al-imayat moy ngumba lañu jël al-mani'atu min al-hidayah nit suko yalla gumbalo moy djub dotu leer ci mom ila al-matlub ndax ak ngumba day téré nit mu jaar ci yoon bu djub bi nit bu yaare yoonu cyankuté tan yoonu cyankuté limuy tekki moy yoonu deug yoonu njub dotu ci jaarati ba yawmal qiyamati ñi nak loolu lañ def da suñu borom bayiwu len gis na neena ñom lañu jël ulaika ma yakuna fi butunihim illa an-nar fi mun ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda ñi jël alalu aduna neub deug yalla gi tax ba julit ñi mëna tuñu jaamu yalla duñu mënu ñu nek deug deug ay julit ndax yenn yuñu leena dagalal ñu nek ci dafa ne waji waji out orchestram di musique ba nek milliardaire jënd ay kamil indi ci jakk ji lan la ko waji jakk ji waron wax ndax waji jakk ji dañuy jël kamil duggal ci jakk ji wala mu jënd ay sijada dañ lan ko yobul seli foko mëna yobul nang ko yob ñun jëluñu ko inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yalla dafa tey salal ji daganu te kokku luñ ko wara wax moy bay li ngay def bo ci de da ngay dem safara ay dedet tay gis ndaw si xessal xonku ciur ha def ay mes ci bob bi tak ay long long yu toll ne peunu ñew yor ay sijaade ne ma lañ ko indil nit ñi jël lal nan ko jere jef lo man tay yalla nga ko mën dewe li lañ la ñaanal ni nga mel yalla nga avancer lol motax koku dafa ne mu ngi ci deug mu continuer du bayyi limu nek parce que dem na ci ño xamne ñom lañ yaakar na ño fi raw ñoo ñu waxu ñu len dara continue ci lolu am nañ ben serigne so nekkon xalé bu goor nga nuyu ko takalam wala chen fiñ koy nuyu ni diko jox ñaari loxo lam bi diko baye dikoy xecc ba mu dretal sa loxo budé sen dikoy xecc mu dag ñu bari xam nañ ko diko baye mu sa loxo boko waxe mu ne la goor du jakli doko yobbu dakoy jël dakoy xecc mu dag budé lam bi dikoy xecc bam dretal dula baye nga dem ak non ay xol ñun tay dañoo nopi motax diiné bi yaako kenn du wax dekk baangi ni kenn du wax diiné bi lu ne lañ ci duggal té yalla subhanahu wa ta'ala lim ñu wax ci aya bi moy ulaika allazina astarawu dalalata bil huda ñi ñoy ñi jël reer daal di koy watte ak njub bil huda njub deug al huda yamuñ ci dé yalla mu ne wal azaba bil maghfira mbugal mo leen gënal njegal allahu akbar mbugal yalla mbugal leen ëlëk mo leen gënal yalla jéggal leen ku tan safara aljanna ngi ni nga daal di koy bayyi amna ben ministre bo xamne ay borom xam xam dañ ko séti ne ko nangam nang mu ne ah ñun xam nañ ne safara lañ jëm bayyi leen ñu rek ñun xam nañ ne safara lañ jëm ni la ko waxe gaay ne ko ñun xam nañ ko ah ñun li ñuy def xam nga ne ku koy def do du gaajena waye nak ñaanal leen ñu rek bala ñu dénd tup ay ñun xam nañ ne safara lañ jëm goor jigen xam na ne safara la jëm xam na limi def baaxul way xolal senegal ñaata julit ñoo nek ay goor jigen ñaata ak ay franc-maçon ak ay ñaata ni kenn du wax kon nañ delo ci xel yi ñu xam ne ku yalla tegal njub lan mo la war moy nga jël njub bi ku yalla tegal maghfira lan mo la war nga jël njegal gi waye wal azaba bil maghfira ni mbugal tan mbugalum yalla subhanahu wa ta'ala mo len gënal njegalum yalla subhanahu wa ta'ala allahu akbar sunu borom mu ne fama asbarahum ala nar ni dal ken dak ken gënul leena mu ne muñ safara fama asbarahum ken gënul leena muñ ala nar ci safara damay lacc ndax ci ñun fi ken tok ndax mën nga muñ brin almet buñu tek sa nopp brin almet buñu tek sa nopp rek ben way ne la amo dépasse nga ni ko dédé mu ne kay ma tek brin almet bi sa nopp bam jeex mu jox la 1 million goy nangu brin almet buñ la né won sondel nak ba sondel bi jeex buñ la won nga tok ci gaz bi nak 2 heures de temps fama asbarahum ala nar té ñun ñëpp xam nañ safara ni metté mbokk yi kan ci ñun fi mo xamul metti way safara kan ci ñun fi moko xamul xolal ay nit di def jëf jo xamné xam nañ né ñoom ëllëg ak ci biir safara lañuy mujj ni safara metté motax suñu borom ne leen fama asbarahum ala nar kèn gënu leena mëna muñ safara est ce que safara nit mëna ko muñ safara dara mënu ko résister safara leen dong mo muñ ci mom dara muy ndox yéne lu mom bo ñëmu lekkal suñu borom nak du wax ñi seen melokaan yu yees yu bon yi ak nañu tanne safara bayyi yërmande yalla ak njéggelum ak njubam ñu na yalla lu ko waral mu ne tontu baangi ni zalika nakanonu bi anna allaha naka yalla nazzala dafa wacc alkitaba terem bi bil haqqi ci deug ñu daal di koy lank daal di koy sanni tan leele sunu borom subhanahu wa ta'ala nazzala alkitaba bil haqq dafa wacce tere bi ci deug tere bi wacc war leena leralal yonu ñub yonu deug ñom ñu daldi bayyi lolu bayyi deug gi te lerna nañ mubin fihi sabilul hidayati wama yatahaqqaqu lisalikihi minan na'imi almuqim deug go xamne leer na la bo jappé ci deug gi xamna xam nga fumuy téré ak yow képp ku soobu yoonu deug yoonu l'islam yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga foy téré jek mom minan na'imin muqim ci ay xéewal yu sax dak ëlëk yowmal qiyam wa mubayyinan téré bi day leral sabilal ghiwayati yoonu ndëngute wa ma yaqtadi bi salikihi ak lepp kep ku jaar ci yoonu neungute ila ghadabillahi ci meru yalla ngay mujju wa azabin alim ak ci mbugal safara mbugal mu metti téré bi leral ñaari yoon yeb sunu borom lan lañu wax man yalla ma wacce alquranul karim mu nek téré deug téré njub ay nit bayyi téré bi top tiaxan ay nit bayyi téré bi top banditisme top leneen luddul yoonu deug kon deug leerna tiaxan leerna yantabi sallallahu alaihi wasallam hadith ne al halalu bayyinun wal haramu bayyinun li dagan leerna nañ li aram leerna nañ xam nga ki cheikh cigarette na est ce li dafa aram interieurum xam na ni da aram mo lu gëna xam ki tak casque musique ha nga ni ko amuna la no est ce musique aram est ce xam na ci bir interieurum amna lu fa nek nan ko xam nga ni li ngay deglu daganu de fim nek ni kenn ci ñun bu doon tok cigarette mu ne teul gis jakk ji muy julle imam bi ne teul ci kanamam nan lay def cigarette bi li ngay gis mu daal ko ne teuf ci ginaaw imam ni ni wala mu fay ko wala mu acc saxar ci waral genn ba du genn lu tax ku tok cigarette ba bare fo nga yey tangal wala nga yey singom pour lan lu tax da ngay bañ xet gi mu xey nit ñi dama lu tax lu tax ngay xey ci xetu ci ray pour mu xey nit ñi lu tax ngay neub bi di leral bi ngay xam nga ne daganu tay kenn ci ñun bu yoran radio di deglu musique wala portable muy deglu musique nga ni teul xol kenn ci ñi nga bokal jakk noy def da nga yokol da ngay wañi kon ke xam nga ne aram na kon ke xam nga ne aram na lool lañ la na da ma yaribuka ila ma la yariku bay li ngay sikki sak nga dem ci li nga sikki sakawul lepp loy sikki sak xam nga ne baxul tegal kon buñ nax suñu bop mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala muné man yalla ma wacc sama téré zalika naka nonu lolou ñu leen wax té moy dëgg gi isharatun ila al-hukmi alayhim bi annahum min ahli an-nar mune li yalla joxogn len te moy zalika bi moy isaratun joxogn la ila al-hukm ci atte alayhim ci ñom bi annahum ñom min ahli al-khulud fi an-nar ñi dañuy sax safara kama huwa salihun an yakuna ishara ila ma taqaddama min al-wa'id man na nek aussi joxogn gi zalika bobu yalla joxogn ko ci mbugal bi nga xamne mom la len di mbugal moy yalla du wax ak ñom du len setal te mbugal mu reuy mo len di xaar sunu borom mu ne wa innal ladhina yi nga xamne ikhtalafu dañu wute fil kitab ci tere bi ban tere wala tawrat wala qur'anul karim ñi ci wute la fi shiqaqim ba'id ñu ngi ci xëccu atanazu wal ada hatta yakunu sahibuhu fi shiqaq xëccu ñu ngi ci xëccu bu reey ñi wuté ci téré bi ñu ngi ci xëccu bu reey xëccu bo xamné shiqaq bo xamné ba'id dafa sori deug gis nga xëccu ak wérante bu ci ay nit duggé kenn ku nekk légui deug dootu la intéressé gis nga fi nekk ni Sénégal xëccu bi ñi nekk ci pouvoir bi ñi sétane ak ñi nekk opposition xëccu bi ñu duggu ni kenn ci ñom deug intéressé wu la lutax parce que xëccu bu yagge day dem ba soril nit ñi kenn dootul jëgé deug té pourtant luñu mënon léral la ñi ngi dem ba dernière minute ñu naan nañu fam élection yi patatata nu fekk demb lañ ko waron def mais xam nga lutax nit ñi dañoo sétane ñi nopi kenn waxul ba réew mi wara tak nak ñu nekk naan nan ñaan nga tok ci bomb buy tak naan nan ñaan ñaan mënul dara yeen da ngeen di fatte xam nga man Sénégal li ma ci jaxal dañuy fatte na yonent bi moñu dakkon ñaan témer yoon waye yeen duñ ko door ba dam bañum khuri omam ray Omar ray Ousmane ray Ali ray hamza te yende mi ngi don ñaan dafa am lo xamni ñaan mën na ci dara am lo xamni ñaan mënu ci dara nit ñi bu ñoré ay jaasi di doorante nan nan ñaan bu mu dag vip bu nan ñaan bu mu dag vip nan ñaan bu mu dag est ce que lool xel nangu nako ngeen yor ay pistolet jakarlo ku nek yor 12 coup ngeen di tirante ngeen nan ñaan bu mu dal est ce que lool xel nangu nako ci ñun ci lool la nek ni nanu ñaan moy nañ den ci pistolet yi dañ den ci jaasi ñu ñew tok ci yakka ji ñu ñaan bu kenn gene ti jaasi waaw lool de mën na nek waye ku ñew jaasi indale ku ñew jakka ji indale jaasem duggal ko ci suuf rur ko ci suuf ci jaade yi do faare bu ñu paré naan imam ñaanal imam bu ñaané it ñaan gi yaal du ko nangu parce que ku nek yaangi indale sa dafa am ay gaal ñu ñew ci jakka di julli ci julli de parce que dañu yag kériel imam bi nan ko sarakaay dafa guddou gaay ñew julli ci imam bi dani allah akbar jang fatih rek dani mudahammatan allah akbar ñu paré gaay ne ko gis nga liñ lay wax yow da nga mëna guddal xamulo mëna ñaari aya ñu ne ko lutax defako ben mëna ñaari mo la jang ñu ne ko lutax defako ben mu ti xol mudahammatan la wax ruko sigi selmal gaay ne du taxaw ne ko gis nga yow da nga yabati yow xana la ba son del gatal sarakaay mune man ñaari baat la wax ñu nek lutax defako ben moy ku bëgg histoire mëno rëcc aha mbiri dafa ra leer ci ñun ikhwatal iman lool mo doon dars tay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh